là bom pê đúng chân con đọc sai chi vật say hết vậy hãy lời bắt trong làm thay sợ tay bay rìa trời ngon สรบปนชงายสนาฮารุละลงกะดอถมเทงสันจำบายกันดอกันได้มะเนียงอายเกียดปรดปงเพลงอ่อนสงหวยจนอายกะอ้อมกะได้สงคำเป็ดดังเคลียดเตรียมราเป็ดดองจบสาเนตราประวัติระวังเพราะเนียงแข็งดวงจันทร์ชีวิตเตรสัตว์เลียสมบัติไงกาสลาวีสนาดำเรอ้อมใส่แต่เตาสายร้องเพลียงจอบรถนี้บ่ปีกายากำสนายจิตมุนกำรันแต่งจาอ้อยจรังมีดาจอบเพราะเรียมร่างเตียงอาลัยใส่เตอร์เคลียดปอง บอมเป้ดวงจันทร์กอมดอกสายชีวิตใสเฮ็ดไว้ให้เลยบัดปรุงคลามทลายสอแต่สบายเรียดไตรงงสวยสรุปองสรุปปนชงายสนาฮารุละลงกะดอถมเทงสันจำบายกันดอกันได้มะเนียงอาย เกียดปรดปงเพลงอ่อนสงหวยจนไอกะอ้อมกะได้สงคำเป็ดดังเคลียดเรียมราเป็นดองจบสาเนตราประวัติระวังเพราะเนียงแข็งดวงจันทร์ชีวิตเตรกำบัดเคลียดปรองกำสัตว์เลียสมบัติไงกาสลาวีสนาดำเรออ้อมใส่แต่เตาสายร้องเพลียงจอบรถนี้บ่ กำรันแต่งจ่าอ้อมจรังมีดาวเจ้าประเรียมราเตียงอาลัยใส่เตอร์เคลียดบ่งวิสนาดำรังอ้อมใส่ตายตาสายร้องเพลียงจ้าปรดนิมลปีกายากำสนายจิตมนกำรันแต่งจ่าอ้อมจรังมีดาวเจ้าประเรียมราเตียงอาลัยใส่เตอร์เคลียดบ่ง